najua wewe ni baba. Wakati wa Ayubu ulipo mchambulisha, hapo nipo ninajua wewe ni baba. Wakati wa Ayubu ulipo mthibitisha, hapo nipo nilipojifunza kuwa ni baba. Wakati wa Ayubu ulipo mkamilisha, hapo nipo ninajua wewe ni baba. Wewe ni baba, wewe ni baba. Hivi leo nimejua wewe ni baba. Wewe ni baba, wewe ni baba. Peke yako nimejua wewe ni baba. Nimejua wewe ni baba. Wewe ni baba, wewe ni baba. Hivi leo nimejua wewe ni baba. Kama uliruhusu mabaya yaje kwako, hivyo uruhusu na mema yanifuate. Kama uliruhusu Kiva urusu heshima inifuate. Kamuli urusu magonjwa yaje kwangu, ndivo urusu uzima unifuate. Kamuli urusu mabaya yaje kwangu, ndivo urusu na mema yanifuate. Wakati wa Ezekiel moja alipokwita kukunyamaza. Ni wewe baba uliye